697 zł. Teraz za 1497. Promocja ratalna tylko do poniedziałku. Na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple w sklepie internetowym. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu trójka, minęła godzina 14. Agnieszka Obszańska, dzień dobry. Czas na serwis. Karolina Kozińska. Jest areszt dla myśliwego, który śmiertelnie postrzelił kolegę na polowaniu. Będą ułatwienia dla kierowców przy rejestracji samochodów. Na koniec niezwykła historia zaginionego Chrystusa dłuta Michała Anioła. Sąd zgodził się na areszt dla myśliwego, który śmiertelnie postrzelił kolegę na polowaniu w okolicy Milejowa na Lubelszczyźnie. Prokuratura postawiła mężczyźnie zarzut zabójstwa w zamiarze ewentualnym. 50-latek stał na ambonie, widział teren, był wyposażony w celownik termowizyjny i wiedział, że jego kolega zszedł z ambony i kieruje się w jego stronę. On sam podczas przesłuchania twierdził, że pomylił go z dzikiem. Przejścia graniczne z Białorusią w Bobrownikach i Kuźnicy Białostockiej będą otwarte dla ruchu kołowego od poniedziałku. Premier Donald Tusk powiedział, że ta decyzja to efekt zwiększenia szczelności zapory na granicy polsko-białoruskiej, a także presji mieszkańców. To nie jest otwarcie granicy, to jest otwarcie przejść granicznych w związku z takimi bardzo konkretnymi interesami miejscowej naszej ludności. Przedsiębiorców, mieszkańców. Ta decyzja była autonomiczna i była związana ze zrozumiałą zupełnie presją ze strony miejscowych. Mówił o mieszkańcach Podlasia, szczególnie w pobliżu granicy, którzy ponoszą i tak bardzo duże ciężary związane z agresywną polityką Białorusi na granicy. Obecnie na granicy z Białorusią działa tylko przejście Terespol-Brześć. Szykują się duże ułatwienia dla kierowców. Zamiast tracić czas w kolejkach, by zarejestrować samochód, formalności załatwimy przez internet. Rejestracja czy przerejestrowanie pojazdu będzie możliwe przez internet. Takie rozwiązanie może skrócić kolejki i uprościć formalności. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak powiedział, że pozwoli to także zaoszczędzić czas samym kierowcom i urzędnikom. Każdy z nas, kto przerejestrowuje bądź na nowo zarejestrowuje swój pojazd, wie, że w niektórych miejscach naszego państwa nie jest to łatwe. Przepisy mogą też wyeliminować rejestrację kradzionych aut. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski powiedział, że pozwoli na to integracja systemów europejskich i polskiego. Kończymy z oszustwami na bliźniaka samochodowego. Kończymy z lukami takimi, które pozwalały przestępcom gdzieś za brakiem wiedzy korzystać z tych luk. Nowelizacja ustawy czeka teraz na podpis prezydenta. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Antysmogowe instalacje w kształcie ludzkich płuc staną w ponad 20 polskich miastach. Rusza kampania Zobacz, czym oddychasz. Mamy oczywiście naszą instalację płuc, która gdy się ustawia, jest nałożony świeży, biały materiał, to jest biała krawiecka flizylina i wentylatory zaczynają przepuszczać przez tę instalację powietrze. I ona zaczyna filtrować to, co w tym powietrzu się znajduje. Rekordowy chyba wynik naszych płuc, Czerwionka Leszczyny, gmina na Śląsku, w ciągu 5 dni ta materia była czarniuteńka, czarna jak węgiel. Mówił Piotr Siergiej z Polskiego Alarmu Smogowego. Od nowego roku palenie w tzw. kopciuchach będzie groziło grzywną do 5000 zł. Mamy dłużej utrzymywać piłkę i nie czekać wyłącznie na kontrataki. To w skrócie taktyka na dzisiejszy przedostatni mecz eliminacji Mistrzostw Świata. Wieczorem biało-czerwoni zmierzą się na Narodowym z Holandią. Statystyki są dla nas miażdżące. Ostatni raz wygraliśmy z Holandią 46 lat temu, ale jak mówią, zdarzają się przecież niespodzianki. Polska faworytem z Holandią nie jest, to jasne, ale biało-czerwoni nie byli także w Rotterdamie, gdzie udało się jednak zremisować 1-1. Więc dlaczego nie sprawić psikusa o ranie na Narodowym, mówi selekcjoner Jan Urban. Te niespodzianki są możliwe i kibic czy w klubie, czy w reprezentacji zawsze wierzy w to, że nawet z nie wiadomo jak mocnym przeciwnikiem można go pokonać. Chcemy im jak najbardziej utrudnić życie i jeśli troszeczkę nas zlekceważą, to chciałbym, żebyśmy to umieli wykorzystać. Holendrzy są liderami w grupie, mają 3 punkty przewagi nad Polską, a do tego dużo lepszy bilans bramkowy, więc to oni zapewne awansują na mundial, nam pozostaną baraże. Ale dzisiaj wielki mecz. Pierwszy gwizdek o 20:45. Warszawa, Adam Malecki. Dziś wielki mecz, a w poniedziałek kadra Jana Urbana zagra ostatni mecz w swojej grupie na wyjeździe z Maltą. Arcydzieło niedoścignionego geniusza Michała Anioła można od dziś podziwiać w Pałacu Normańskim w Palermo. Rzeźba Chrystus Zmartwychwstały przez perfekcjonizm artystę nigdy nie została ukończona. Co więcej, przez wieki uważano ją za zaginioną.

startuje pierwszy Narodowy Kongres Nauka dla Biznesu. Jedno z najważniejszych spotkań świata nauki i gospodarki, organizowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Sieć Badawczą Łukasiewicz pod patronatem Prezesa Rady Ministrów. Już dziś zapraszamy na wydarzenie, podczas którego naukowcy i przedsiębiorcy wspólnie stworzą rozwiązania zmieniające polską gospodarkę. Pierwszy Narodowy Kongres Nauka dla Biznesu. Warszawa, 19 listopada. Rejestracja na stronie naukadlabiznesu.gov.pl. Bądźmy tam razem. Edison dostarczył światło. Jobs odmienił cyfrowy świat. BYD wprowadziło motoryzację w nową erę. Teraz dzięki finansowaniu BYD Total Lease technologie przyszłości są w Twoim zasięgu. Superhybrydy BYD dostępne są już od 1460 zł netto miesięcznie z serwisem i pakietem ubezpieczeń w racie. Wystarczy, że wpłacisz tylko 10% ceny i możesz cieszyć się swoim nowym BYD bez obowiązku wykupu na koniec umowy. BYD Total Lease. Kompleksowe finansowanie dla firm. Szczegóły na byd.com i u autoryzowanych dealerów. RTV Euro AGD. Black Friday Weeks. Obniżki na tysiące produktów. Lodówka LG 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2999 zł. Taniej o 500 zł. I do maja nie płacisz. 30 rat 0%, RRSO 0%. Promocja ratalna do 17 listopada. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. My nie mylimy zegara z dzikiem. 11 minut po godzinie 14. Terra Cultura. Dokładnie tak nazywa się ten program. Karolina First, Wojtkowska, Michalina Bieńko, Agnieszka Obrzańska, to ja. Jeszcze do 15, jeszcze trochę atrakcji, jeszcze kultura, jeszcze muzyka. Tú eres una bellaca, yo soy un bellaco, eso es lo que nos une. Ella sabe que está buenota y no la presumen. Si yo fuera tu gato, subiera una foto los viernes y los lunes. Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás. Contigo tengo que me zumbé. Si quieres te hago un bebé, te traigo la plan B. Mami, qué rica tú te ves. Pa' los 2000 escucha RBD. Y ahora quieres perreo toda la noche en la pared. Dice si no se bebe. Mami, tú eres élite, no te me limites. Déjame hacerte lo que me dijiste, levite. Dale pa'l escondite, no te me arique. Que aquí no va a poder llegar los satélites. Mami, sube algo, dame contenido. Ese culo sube lo más seguido. Me paso jangueando a ver si coincido, ey. Y por si estoy contigo, mami, nuestra bella queda, nunca la olvido. Ninguna como tú a mí me ha complacido. Tú crees que a todas siempre les digo lo mismo. Quiere chingar, pero no quiere nada fijo, ey. Pero en confianza me confiesa. Dice que nadie le interesa, pero cuando sale se pone traviesa. Ay, pa' que todo el mundo vea la rica que tú estás. Y en la calle ando suelto, pero por ti me quito. Si tú me lo pides, yo me porto bonito. No, on tak lubi zaskoczyć. Bad Bunny, Mi Porte Bonito i Chencho Corleone. Chencho Corleone to jest fantastyczny zawodnik, tradycyjnie śpiewający, a tutaj, jak to u Bad Bunny'ego, zaprasza swoich ludzi o swoich korzeniach, muzyce, o takiej wyobraźni południowoamerykańskiej, muzycznej, do tego, żeby zaprezentować ich światu. Teraz zaprezentujemy światu bardzo ciekawą opowieść. Opowieść o wsi, która nie jest już wsią, o mieście, które nie jest już takim miastem, jakie byśmy chcieli, a może jest, tylko trzeba o tym wciąż rozmawiać i negocjować. Mowa o Warszawie, ale nie tylko o Warszawie, mam wrażenie, będę rozmawiać z Bogną Świątkowską. Dzień dobry. Dzień dobry. Szefową, czy mogę tak powiedzieć, Fundacji Będ Zmiana, chociaż jest was tam wielu, no którzy tak. pracujecie na rzecz kultury i tego, by jak najszerzej, jak najwięcej, jak najmądrzej opowiadać o pewnych procesach i zjawiskach. Rzeczywiście pięknie to ujęłaś. Faktycznie fundacja stara się do swoich projektów zapraszać osoby, które mają wiedzę i mają też wyobraźnię albo pomysły na to, jak mówić o tej wiedzy w sposób, który do tej pory jeszcze wcześniej był z jakiegoś względu nieznany. I takim projektem są wsie Warszawy. Z wielką dumą tu przybyłam, z efektem materialnym, namacalnym naszego wysiłku, który w tym roku żeśmy poświęcili znajdowaniu śladów po tych wsiach, które Warszawa wchłonęła. A więc pozwolisz, że wstanę i teraz to taka sytuacja teatralna, trochę wstanę, żeby zobaczyć ten efekt. To jest ten efekt jest książeczkowy. Ja tu będę nim szeleścić. To jest mapa. Mapa 24 wsi, które znalazły się na tej mapie, bo na naszej stronie wsiewarszawy.pl znajdziecie kilkadziesiąt wsi, które zostały odnalezione w archiwach, na mapach i opisane przez historyka i specjalistę od zabytków, Jerzego Szałygina. On poświęcił na to całe ostatnie pół roku i efekt jest rzeczywiście niezwykle zachęcający. Dlaczego mówię zachęcający? Dlatego, że z całą pewnością nie jest to pełna wiedza, pomimo że ta lista jest bardzo długa i na stronie internetowej możecie Państwo szukać wsi zarówno w porządku alfabetycznym, jak i po nazwach dzielnic, które dzisiaj tworzą Warszawę. Czyli rozmowa jest to o wsiach, które zostały także wchłonięte. Tak, dlatego że my rozmawiamy o mieście tak, jakby ono zawsze miastem było, a tymczasem miasta, i to nie tylko stolice, rozrastając się, wchłaniają miejscowości, które są na ich obrzeżach, są służebne, w jakiś sposób są w symbiozie z miastem, ale w miarę powiększania się obszaru miast, one stają się ich częścią. Dlaczego to jest takie ciekawe zjawisko? Dokładnie o to chciałam zapytać, ponieważ zjawisko to jest tego typu, że wchodząc chociażby na stronę Będ Zmiany i obserwując ten projekt, możemy przełożyć to w łatwy sposób także na swoje miejsca życia, nie tylko na Warszawę, chociaż o niej rozmawiamy i będziemy jeszcze rozmawiać, no ale procesy są bardzo podobne w całej Polsce. No oczywiście, to jest coś nie tylko w Polsce, ale powiedziałabym, jest to zjawisko ogólnoświatowe. I rzeczywiście udało nam się zaprosić do projektu badacza Mikołaja Gomułkę, który pracuje na Politechnice Warszawskiej na Wydziale Architektury, ale także na Politechnice Berlińskiej na Wydziale Architektury i przebadał wsie Berlina, a także z zupełnie innego porządku geograficznego wsie Hanoi, czyli w Wietnamie. I dzięki naszym wspólnym rozpoznaniom tegorocznym w przyszłym roku mam nadzieję, że będziemy pogłębiać wiedzę na temat wsi Warszawy i co one dzisiaj znaczą dla miasta w różnych bardzo obszarach i urbanistycznego rozwoju, a właściwie ruralistycznego też można byłoby powiedzieć, ale też jakichś nośników pamięci historycznej, kultury, różnorodności, śladów, które powodują, że my zupełnie nieświadomie w mieście odszukujemy takie miejsca, które nas kotwiczą ze względu na regionalność, regenerację. Ślady natury na przykład. Ślady natury. Zboże na jakieś... gdzieś rosnące już teraz dziko. Dokładnie tak. Albo na przykład ziemię, która po deszczu pachnie w taki sposób, że ten zapach ziemi geosmina to jest taki czynnik, który powoduje, że uwalnia się w nas takie poczucie szczęścia zupełnie atawistyczne i pierwotne związane z tym, że no jednak ta wilgotna gleba to jest cel poszukiwań człowieka, jeśli chodzi o znajdowanie jakichś dobrych osad, miejsca na to, żeby się osiedlić. A więc ten projekt Wsie Warszawy, on zahacza o bardzo różnorodne elementy i też masz rację, że bierze się z takiej osobistej ciekawości. Ja na przykład mieszkam między dwoma wsiami, które dawniej w Warszawie istniały i ich resztki nadal są widoczne. Czyli wieś Służew, bo mieszkam niedaleko osiedla Służew nad Dolinką i wieś przy obecnej ulicy Potoki, która ma jeszcze takie swoje atrybuty, że rzeczywiście można tam zobaczyć kury biegające, koguty pieją i są maszyny rolnicze, są jakieś resztki pól, a znajdujemy się właściwie w środku Warszawy obecnej na Mokotowie, który wydaje nam się taką przestrzenią bardzo zurbanizowaną, a mimo to ma jeszcze te swoje właśnie dawne enklawy. I to powoduje ciekawość, to powoduje masę pytań o to, skąd to się wzięło, a dlaczego tak to wygląda, a skąd, a jaka jest pozostałość tych dawnych wsi w nazwach poszczególnych osad, czy też miejsc w Warszawie, które są uwzględnione na przykład w systemie informacji miejskiej. Czyli mamy mnóstwo dawnych wsi, które pozostały w użyciu. No, Powiśle, Sielce. Sielce, od razu Sielsko się zrobiło. Jest tutaj naprawdę cała masa takich wskazówek, które mówią, pogrzebcie trochę głębiej, to się dowiecie, jaką fascynującą historię te, wydawałoby się, no, jednorodne blokowiska czy nowe osiedla deweloperskie mają, bo i Czerniaków, i Choszczówka, Młociny, Kamionek, Szmulowizna, to nie są Pelcowizna, to nie są nazwy, których warszawiak, warszawianka ich nie zna, ale ich historyczne ślady dla nas także były odkryciem. To nie jest taka wiedza powszechna. I co nam to daje w takiej szerszej perspektywie? O tym zaraz porozmawiamy. No i oczywiście ktoś by mógł się spodziewać i na pewno się spodziewa, że teraz na antenie powinna się pojawić kapela ze wsi Warszawa. Natomiast to nie jest radio prostych rozwiązań. To nie jest audycja prostych rozwiązań. Prosto z Wenezueli. Canserbero. Solo se apaican el capullo afro, carajo. Odiar este trabajo es demostrar que eres un gafo. Afónica marea que acarrea mi voz fea. Aunque mejor que la diarrea, que su bella voz florea o cacarea. Unstoppable flavor, el king de la selva. Por si no lo recuerdas, if you cannot remember, deberían darse en la bemba con una piedra manada de come mierdas, lenguas largas. Críticos de leyendas, oh. Oye, bro, esta unión es como Peña y Moisés Halo. Ponemos esto como en un abierto del Roland Garros. Como en los 90, el 30-30 con su dembow. Lo hacemos brincar más que en el exorcista Emily Rowe. Escaña Apache, los del estilache que no dejan bache y lo cunden como la central hidroeléctrica el capache. La inyección legal desde la biblioteca musical, invicto como dominicano en el clásico del mundial. El negro y el catirrucio sucio, aspecto de percusio, no tanto como Confucio, pero del coco hago uso. ¿Y yo qué abuso? Desencarame por el prepucio y lo mamen como lambucio. Ok, perdón. Son demasiados pasos, más que ustedes o no pueden. Somos los crueles que dictan los niveles que romper deben ante sus mercedes. Es rap real para las redes, rimas de asalto que van como el parkour por las paredes. Como el negro Kimbo Slime y que entrar aquí son mortales. Como Mike con la Hairfly, como Tito con los timbales. Magistral, magnífico, épico y apoteósico. A propósito, pa' que parásitos cierren el hocico. Repámpanos, que sea dijo suena a tu léxico. Es un narcotráfico de flow que no para el ejército. Llegamos como a las 9, pero nos vamos como a las 12. Después nos vamos para el estudio para que Rena mezcle la voz. Every night, high, un legal eye disparando punchline. Para meterle a la lírica ruda como que es Brown o John Price. Hay que ser difícil el oficio de ser explícito, pero alguien lo tiene que hacer, es como andar en bici. Y a mí sí que me sale, y si ni siquiera lo busco hacer, ¿no lo ves? Como Moisés cortamos mares, pero de instrumentales reales, no aptos para MCs normales. Listen to the guardio, aquí somos varios en el crew. Afromate el sonido, si cani también está tabú. En el track donde los protagonistas son los beatmakers. No vengan con fake, apunte. de rap le bajamos los breakers. Así que vamos, canta, pon tu manos en alto. Moreala bien duro y si tú quieres pega salto. Vaya, levanta tu yesca y dale falla. Que haya lo que haya, si ya no estamos para dar pa' Es flow que pisa como un bisonte, se cuela cual polizonte y de lo que digan. Me importa un cuerno como el rinoceronte monte. Con la tuya no se me vaya a equivocar acá. Que a caballo vamos pa'l monte, el canil y pría. Nada más, se lo meto de a poco pa' que no se vuelvan locos. Si en mi tiempo es libre, río de sus discos y sus fotos. Por poco, dirán que colecciono haters. Que al final nuestro rap consume más que un fucking rolling paper. Es que no hay líneas que se escapen de las líneas de mi papel. No hay quien la boca nos tapen y atrapen al don. Sape, soy el rapper que hace que el público brinque y grite sape. What happened? Es el AP app en el papi. Vuelta tranco, arranco y desde mi flanco brinco los zancos. Sobre el beat jalando el click y en el mic dando justo al blanco. Te soy franco, esto está clean. Suena de pin, tiene un buen clean. Está en tu espalda como la bomba de Rose y el Don Plin. Señores y señoras, se despiden los que dan la hora. Apunte rima y tora, sin caer y acoba. Inevitable padre que nos agarre la moda y en todas partes escuches por primera vez buen rap en las emisoras que se descontrolan. Mezclan melanín con la viola y creen que en alguna aprendí que supo de esto hace una hora. Luego ves cómo lloran cuando les meto en la consola y no saben si lo que grabé fue un tema o una locomotora. La consejo de Cora que mejor vire y se pire. Si lo que quieres mal informar al quilombo o al catire, pues encima voy secao, si equivocado te aproxima. Ve donde camina o pisarán las minas y cabum. Yeah, esta es la música que nos hace sentir vivos. Yeah, yeah. Y si estamos aquí es por algún motivo. Es parte de la historia del rap lo que hoy escribo para ustedes que está fuera del estribo. Díselo. Es que todo se pega y llega como a la moneda un imán. Te hacen vibrar y te conecta con la letra y amar. Esto sí es rap de Venezuela y suena ram, pam, pam. Desde el volcán una vez más el del papiro y el clan. El rap de Wenezuela tiene que agradecer. Ej, Canserbero, to jest dopiero głos ludu wenezuelskiego. Spokojnie można tak powiedzieć. Niestety nieżyjący już raper. Zastrzelony zresztą przez ten sam lud albo tego samego osobnika, który jest częścią ludu. Bardzo głośna sprawa w Caracas. Caracas to też miasto, które wchłonęło niejedną wieś, bo o tym właśnie teraz rozmawiamy. Bogna Świątkowska z Fundacji Benzmiana wciąż jest z nami. Jestem. Wsie Warszawy. Czy wsie Caracas i wsie Warszawy to mogłyby być takie dwa projekty, które coś połączy? Jakaś wspólna refleksja? Na pewno dużo procesów jest wspólnych. A to z tego powodu, że wokół dużych ośrodków miejskich, czy też w ogóle wokół miast, gromadzi się no taka i społeczność i wszyscy przybysze, którzy z miastami łączą nadzieję na lepszą przyszłość. Wokół miast zawsze były takie miejscowości, powiedzmy służebne, takie, które dostarczały produktów rolnych do miasta, które dostarczały pracowników i pracowniczek, które obsługiwały mieszczan mieszkających w miastach. To w tych okolicach dookoła miasta koncentrowała się chęć wypoczynku, czyli wokół Warszawy, jeśli możemy ją wziąć za przykład, ale zachęcam do tego, żeby pod tym kątem przemyśliwać, no właściwie każde miasto się da. A więc znajdziemy takie miejscowości, które tak jak linia Otwocka właśnie dostarczały wypoczynku, zdrowotności. A jednocześnie ten rozwój linii kolejowej umożliwiał bardzo szybki transport nie tylko ludzi, ale też towarów i rozwój pewnych kontaktów był jednak skoncentrowany wokół tej formy transportu. Z innej strony, gdybyśmy się przyjrzeli na przykład wsiom, które od strony południowej wchodzą dzisiaj w skład Warszawy, bądź też znajdowały się dawniej nad brzegami Wisły. Te brzegi Wisły to bardzo żyzne ziemia, więc one dostarczały też żywności. I dzisiaj, kiedy rozmawiamy o miastach, między innymi pod kątem bezpieczeństwa żywnościowego, powraca ten temat miejskiego rolnictwa, czy też tej wiedzy dotyczącej upraw, którą moglibyśmy dzisiaj wykorzystać po to, żeby to nasze bezpieczeństwo wzrastało. We Wrocławiu na przykład tam miasto zaeksperymentowało i powołało miejską farmę, na której uprawia się tam na kilkuset czy nawet tysiącach metrów kwadratowych warzywa, które następnie służą do przygotowywania posiłków dla żłobków, dla DPS-ów, dla szkół. A więc widać, że ta myśl o tym, jak ta wiejska przeszłość, jak to wiejskie dziedzictwo, jak ta różnorodność doświadczeń, którą też mają ludzie, którzy do miast przyjeżdżają ze wsi, ale jednak pamiętają o tradycjach, pamiętają o swojej kulturze, pamiętają o swoich jakichś metodach na przetrwanie, jak to dzisiaj może nam się w miastach przydać. Bo to przetrwanie, to zaczyna być w miastach słowo klucz na dobrą sprawę. No i jeżeli sobie zwłaszcza jeszcze tak uświadomimy, że to jest tak naprawdę bardzo niedawna pamięć, dlatego że ostatnie takie duże powiększenie terenu Warszawy miało miejsce w 1951 roku i te procesy urbanizacyjne, te wspomnienia osób, które pamiętają jeszcze krowy pasące się wśród blokowisk, właśnie pola orane, tam gdzie już takie wielkomiejskie życie właściwie powinno kwitnąć. Te wspomnienia, one są dodatkowo jeszcze pogłębiane przez lekturę czasopism przedwojennych i tę pracę dla nas wykonała wspaniała autorka Anka Wandzel, która pisze teksty, które możecie Państwo znaleźć na stronie projektu O wsiach Warszawy. I ona tam na przykład przywołuje takie bardzo egzotyczne na dzisiejsze czasy problemy warszawskie. A więc że w Warszawie było strasznie dużo krów i dużo świń i że wszyscy narzekali, że to jest taki problem, że to generuje zapachy niemiejskie i że choroby i że w ogóle to jest fatalne. I ta Warszawa przedwojenna, ona zupełnie inaczej też współdziałała w tym takim sojuszu zwierzęco-roślinno-ludzkim, jak to Anka pięknie nazywa. A więc takie wspomnienia też się przydają. Powiedziałam o tym 51 roku, dlatego że powodowanie tej dużej urbanizacji, ono też się wiąże z bardzo traumatycznymi przeżyciami dla wielu mieszkańców obecnej Warszawy, w obecnych granicach administracyjnych, dlatego że to były wysiedlenia. I to jest ten kawałek historii, który bardzo często jest schowany albo w kontekście Warszawy już dzisiejszej. O tym się nie myśli. No, ale o tym się nie rozmawia. Ale można to znaleźć nie tylko we wspomnieniach osób starszych, ale także w archiwach, w takich miejscach, które przechowują też relacje dotyczące tych procesów współczesnych, które po krótkim czasie już zamieniają się w historię. Historię, która jednak nas dotyczy, Wsie Warszawy, to jeden z projektów, który prowadzicie jako Będź Zmiana. Ja zachęcam, żeby przyglądać się wszystkiemu, co robi ta fundacja, która z racji skromności Bogny Świątkowskiej, która teraz nie będzie roztaczać swojej wielkości, ale może powiem to za nią, jest miejscem, gdzie znajdziemy bardzo dużo badań, faktów, bardzo dużo kompetentnych specjalistów i specjalistki, którzy wypowiadają się nie tylko na tematy miejskie, albo przede wszystkim na tematy miejskie, ale łącząc je z bardzo wieloma sferami naszego życia. Będź Zmiana to jest oczywiście punkt obowiązkowy i jako miejsce ulica Mokotowska w Warszawie, ale także w sieci. Adres? No, zapraszamy wszystkich na naszą stronę, czyli beczmiana.pl. Beczzmiana.pl. Bec. Tak, zmiana.pl. Mamy taką właśnie bardzo onomatopeiczną nazwę, dynamiczną, mam nadzieję, że też wpadającą w ucho. I jaka fundacja, taka nazwa. Bogna Świątkowska, dziękuję ci bardzo. Ogromnie dziękuję. Wsie Warszawy, a gdyby ktoś pytał, czy za dużo na naszej antenie Roseli, nie. Tu tu compare, da corazón, inseparable. Pero algo pasó. Había un kilo sin corte en tu cajón. De pura envidia alguien te lo robó. Tu mejor amigo, el que tocaba la guitarra. ¿Qué será lo que pasó? Que de golpe la guitarra ya no sonaba. Y ni sonaba el teléfono. No sería tan amigo cuando aflojó las cuerdas de la guitarra. De las primeras al bordón, si ahí dentro metió el kilo, igual que kilo. Él también desapareció, pero yo. sé que tú eres pa' mí, yo sé que tú eres pa' mí, yo sé que tú eres pa' mí, yo sé que vendrás a mí. Dice en la calle que tú eres pa' mí, dice quien sabe que tú eres pa' mí, se dice en la plaza que tú eres pa' mí, dile a tu madre que tú eres pa' mí. Sangre metía en las venas. Primero viene el veneno y luego la pena. La que piensas que puede escaparse del plan divino. El que le está gritando del quinto al cuarto a su vecino. La que siempre está dando muela y en habladuría. El que nunca dice lo que piensan que debería. El que me dejó a mí antes que dejar su botella. La que se muerde los puños de rabia y la rabia la muerde a ella. Cuando el poder pesa más que el amor. Cuando el miedo está en ti y el deseo a tu alrededor. El que mató a puñalas y el pulso ni le tembló. Clava el cuchillo tan hondo que lo perdió. Pero sigue pecando. Cuando has mentido por mentir o has mentido por tu verdad. Cuando has querido más de lo que Dios te ha querido dar. Anudar y desanudar, desnudarse y desnudar. Para hacerlo como se debe. Tres cosas necesitarás: fuego en las manos, ternura en los ojos y a mí presente en el lugar. Técnicamente eso sería un trío, pero si solo miro, no contará. La rumba del perdón i Rosalia ze swojego najnowszego albumu Lux. Im dalej w las idę z tym albumem, tym bardziej się gubię, ale w taki pozytywny sposób, ponieważ ilość warstw, jakie można odkryć, liści, które można odgarnąć, jest naprawdę nieprawdopodobna. Tutaj jeszcze z fantastycznym udziałem Estrella Morente i Sylvie Perez-Cruz. A z nami już także kobieta dwojga nazwisk, Krystyna Wejher-Sitkiewicz. Dzień dobry. Dzień dobry. I to jest znak, że łączymy się z Gdynią, a skoro połączenie z Gdynią, to znaczy, że słyszymy się świetnie i biegniemy, właściwie galopujemy na drugą edycję festiwalu Arcymistrzowie Kina. To już od jutra. Roztocz trochę piękno postaci, piękno i przewrotność postaci, o której tak naprawdę jest to spotkanie, ponieważ przez dwa dni w Gdyńskim Centrum Filmowym imienia Leszka Kopcia będziemy mieli okazję zmierzyć się z reżyserem, który, znamy cytaty z jego filmów na pamięć chyba. Tak, nawet całe trzy dni będziemy wraz z Markiem Koterskim przywoływać jego twórczość, nie tylko reżyserską, ale także Marek Koterski jako ten, który pisze scenariusze, jako ten, który po prostu pisze, komponuje muzykę, a także odnajduje się w rolach aktorskich, wokalnych, więc mam nadzieję, że to będą takie odkrycia Marka Koterskiego dla każdego z nas, nie tylko dla tych, którzy się pierwszy raz albo po raz kolejny zmierzą z jego filmami, ale także tymi, dla tych, którzy po raz kolejny będą z jego twórczością obcować. No Marek Koterski, nie ukrywajmy, jest to kino osobne, osobliwe, autorskie, ale odważne, bardzo uniwersalne. Odważne, właśnie. I to jest niesamowite z tym twórcą, że z jednej strony tworzy kino, które jest autoterapeutyczne, które jest trudne, takie neurotyczne, ale jest super uniwersalne i tak, jaki jest odbiór jego filmów, jaka jest recepcja, nawet po 20-30 latach, wskazuje na to, że tak naprawdę jest on swojego rodzaju sejsmografem społecznym i że mówi w tych filmach nie tylko o sobie, o swojej rodzinie, najbliższych, swoim doświadczeniu, ale tak naprawdę o doświadczeniu każdego i każdej z nas. Nie wiem, czy to jest w naszej szerokości geograficznej tak dobrze rozpatrywane i odbierane, czy także poza granicami by się to sprawdziło, ale nie mam wątpliwości, że Marek Koterski i jego filmy są absolutnie znane, lubiane, albo przynajmniej rozpoznawane. Jakby stworzył pewne uniwersum, które no, nie da się pomylić z kimś innym. Marek Koterski, to oczywiście jest też kino, które denerwuje i ono denerwuje w taki sposób, że właściwie stajemy przed lustrem i możemy pomyśleć, aha, to jest o nas ta opowieść. Dlatego możemy czuć się trochę poirytowani, kiedy tylko poszukamy tych cech, które nie do końca mogą nam się w nas podobać. Bo właśnie Marek Koterski w perfekcyjny sposób dokładnie opisuje to, co można by uznać za nasze przywary. Przywary. Właśnie to jest niesamowite, że te filmy, jak oglądamy któryś raz z kolei, to widzimy inne rzeczy, inaczej one z nami rezonują. Że jak oglądałam Dzień Świra krótko po premierze, to zupełnie coś innego w nim dostrzegałam, a jak dziś oglądam, mówię, no tak, wszyscy jesteśmy Adasiem Miałczyńskim. I jak przywołujemy innych Adasiów Miałczyńskich, bo wiemy, że ta postać się pojawia w jego filmach niejednokrotnie, a wielo, no to też widzimy te cechy, które są po prostu dla nas wspólne. To bardzo bardzo intryguje, no i daje tak jakby do myślenia, czy on jest tak naprawdę piewcą narodowym, czy po prostu jest dobrym piewcą wszystkich neurotyków na świecie. Nie tylko neurotyków, ale także tych, którzy lubią poironizować, podenerwować się, albo nie przepuszczać po prostu niektórych sytuacji, nie machać ręką na to, co się dzieje za oknem, chociażby oknem naszego bloku. Absolutnie. Inteligentów również. Głównie inteligentów, chociaż nie tylko dla inteligentów i inteligentek jest to kino, to musimy od razu podkreślić. Absolutnie. Już od jutra przez 3 dni spotkanie w Gdyńskim Centrum Filmowym. No i oczywiście to jest spotkanie z filmografią i z filmami Marka Koterskiego. Wieloma, różnymi, z różnych okresów. To nie jest reżyser, który robi filmy na potęgę, ale jeżeli już zrobi, to one na pewno zostają w pamięci. Ale mamy też wystawę, więc to będzie takie wielowymiarowe podejście do tego, co Marek Koterski robi. Bardzo zależało nam na tym, żeby właśnie pokazać go w różnych kontekstach, tak, że będą filmy dokumentalne, które są nieoglądane obecnie, nie są dostępne, więc to też jest taki dobry moment, aby je przywołać. Będzie wystawa fotosów z jego filmów, właśnie Zaśpiewa nam wraz z Małgorzatą Bogdańską, taki autorski projekt, muzyka i słowa również przez niego napisane. Przywołamy jego książkę, więc no zależało nam na tym, aby Marek Koterski jako arcymistrz kina wybrzmiał na wielu płaszczyznach i wielu frontach. Ale nie będzie tylko on, będą także inni goście, inne gościnie, bo też chcieliśmy usłyszeć o Marku Koterskim w kontekście opowieści jego przyjaciół, osób, z którymi współpracuje, więc udało nam się kilkunastu gości również do Gdyni zaprosić. A i to jest świetna informacja. Świetną informacją jest także to, że mamy dla wszystkich zaproszenia. Jeżeli ktoś ma tylko ochotę, albo jest w pobliżu Gdyni, albo wybrać się specjalnie na drugą edycję festiwalu Arcymistrzowie Kina do Gdyni właśnie, bohaterem Marek Koterski. Już od jutra do 17 listopada Gdyńskie Centrum Filmowe. Jeżeli tylko ktoś chce posiąść wejściówki na cały festiwal, zapraszamy do telefonów. 2 2 7 3. Michalina Bieńko czeka przy telefonie. A my w takim razie mkniemy dalej. Krystyna Wejher-Sitkiewicz, zapraszamy? Zapraszamy, myślę, że już jutro się widzimy tam wszyscy. Trzymamy kciuki za cały festiwal i do miłego usłyszenia. Pozdrawiamy Gdynię, pozdrawiamy całą Polskę, pozdrawiamy Mur Mader, która przez całe 2 minuty i 46 sekund opowie nam swój jazzowo-rapowy świat. Ale to jest postać Moore Mather, fantastyczna artystka, kompozytorka, ale także pisarka, poetka, właściwie trzęsie całą sceną, chciałam powiedzieć, nowojorską, amerykańską, nie, światową myślę, na poziomie improwizacji, łączenia wątków i dbania o przeróżne historie, zamierzchłe, trudne, takie, które wymagają wyłożenia na nowo. Myślę, że o takich sytuacjach będzie także opowiadać Zuzanna Berendt, której nie ma dzisiaj z nami w studio, ale jest w Słowenii. Tam eksploruje festiwal, który nazywa się Druga Jenie. Bardzo ważny i arcyciekawy, ponieważ wychodzi poza granice standardowego festiwalu. Dlaczego? O tym już teraz Zuzanna Berendt. Maribor, Lublana, Ljutomer, Kranj, Celje. Nie wiem, czy mówią coś Państwu te nazwy. W każdym razie nie jest to trasa wycieczki po najbardziej urokliwych miejscach Słowenii. To lista miejsc, w których właśnie teraz odbywają się spektakle w ramach festiwalu Druga Janie. A jest to bardzo ciekawy festiwal teatru i sztuk performatywnych, którego celem jest docieranie do takiej publiczności, która rzadko ma szansę oglądać mniej konwencjonalne formy artystyczne. Na początku tego tygodnia miałam szansę odwiedzić ten festiwal i zobaczyć dwie bardzo interesujące produkcje. Pierwsza z nich to spektakl pod tytułem Dziewczyny, autorstwa kolektywu Igralkę i w reżyserii Tjajszy Cirnigor. Myślę, że dla dziewczyn z Polski oglądających ten spektakl zaskakujące jest, jak bardzo podobna jest nasza sytuacja do sytuacji bohaterek i twórczyń tego spektaklu. Na scenie widzimy cztery aktorki, które opowiadają swoje historie związane z dorastaniem, życiem jako kobieta, byciem w związkach. Opowiadają swoje historie, ale też historie swoich matek i babci. I właśnie słuchając o tym, w jaki sposób sytuacja poszczególnych pokoleń różni się od siebie, ale też jak jest podobna w pewnym sensie, możemy zobaczyć, jak w Chorwacji, czyli kraju, z którego pochodzi ten kolektyw, zmieniała się sytuacja dotycząca praw reprodukcyjnych kobiet. Niesamowite było dla mnie patrzeć, z jaką otwartością bohaterki, aktorki i autorki opowiadają o sobie, o tym, jak mierzyły się z obyczajowością swojego kraju, o tym, jak osamotnione były czasem, kiedy znalazły się w sytuacji bez wyjścia, na przykład kiedy potrzebowały aborcji. Ten spektakl pokazuje niesamowitą siłę tych dziewczyn, bohaterek, ale pokazuje też, jak duża siła płynie z komunikacji między pokoleniami, jak inaczej można się czuć, kiedy porozmawia się szczerze ze swoją mamą albo babcią, jaką siłę można czerpać ze wspólnoty między kobietami. Ponieważ festiwal Druga Janie stara się docierać także do młodszej publiczności, w teatrze w Kraniu siedziałam razem z grupą 18-latków. Będąc między nimi, myślałam o tym, jak niesamowite byłoby zobaczyć taki spektakl w wieku 18 lat. Zobaczyć, jak z otwartością osoby starsze ode mnie mówią o problemach, które po części mnie dotyczą. I mówią też o tym, co w znacznym stopniu stanowi społeczne tabu. Zuzanna Berendt, prosto z Ljubljany, prosto ze Słowenii. Dziękujemy bardzo. To jest też taka osoba, która opowiada nam o teatrze, nie tylko tym polskim, ale także zagranicznym i tym, co ciekawe, nie tylko w Polsce. Zatem Zuzanna powróci, mam nadzieję, za tydzień i opowie jeszcze więcej o tym festiwalu i o wielu innych. A my teraz chyba już stawiamy kropkę i żegnamy się z Państwem. Katarzyna First-Wojtkowska, Michalina Bieńko, Agnieszka Obszańska. Za tydzień nie ze studia na Myśliwieckiej, tylko z festiwalu Korrelacje we Wrocławiu. Całe dwie godziny szaleństwa. Zapraszamy już dziś, a tymczasem kolejna wspaniała postać. Arka i Noche de Nada na zakończenie dzisiejszego programu. Sino yo en ti, no queda nada en mí, sino yo.